Trójka. Program trzeci. We'll be right back. Dobranoc, no i teraz pod 7, 1, 3, 3, 5 już same strzały w dziesiątkę. Oczywiście to prekursorzy Electronic Party Music, belgijski Front 242, a swoje celne strzały oddali Piotr, Nikifor, Zajmox, Kuba, Marek z Żar oraz w drugim podejściu Ania ze Szczecina, która początkowo myślała, że to It's a Rap, ale jednak w drugim podejściu napisała, że to jednak Front 242. Proszę Państwa, przed nami jeszcze kilka minut muzyki koncertowej. No, fani synthpopu nie mają chyba powodów do narzekania, zwłaszcza ci z Warszawy, dlatego że w styczniu wystąpił w Warszawie Division, a w kwietniu kolejny, myślę, że będzie to sensacyjny koncert, w Warszawie pojawi się grupa Kamuflaż. I teraz właśnie grupy Kamuflaż w nagraniach koncertowych z występu w Dreźnie posłuchamy. We are lovers. We are lovers. We are lovers. I The Great Commandment, nagrania sprzed 6 lat z koncertu w Dreźnie. Oczywiście była to grupa Kamuflaż i mam nadzieję, że sprawiłem tymi utworami frajdę tym wszystkim, którzy wybierają się za 2 miesiące do Warszawy na warszawski koncert Kamuflaż. Będzie to dokładnie 17 kwietnia, a przed formacją Kamuflaż wystąpi nasz rodzimy Das Moon i ta grupa też znakomicie sprawdza się koncertowo. Proszę Państwa, wśród osób, które zameldowały się w trójce SMS-owo, wysyłając swoje zgłoszenie pod 71335, znalazł się m.in. Lis Sienna, który gorąco, bardzo gorąco prosi o jakikolwiek utwór Pet Shop Boys. Czemu nie? Proszę bardzo. obiecałem Państwu nagranie grupy Visage. No szkoda, że w tak przykrych okolicznościach mówimy o Visage. Wczoraj wszyscy informowali o tym, również my tutaj w Trójce, że Steve Strange nie żyje. 55 lat niestety w trakcie wakacji w Egipcie, nagły atak serca. I nie ma go już z nami. Wiem, że wielu artystów, gdyż z wieloma się przyjaźnił, już wyraziło swój żal z powodu śmierci Steve'a. Wiem, że Billy Idol, Kim Wilde, Simon Le Bon, Duran Duran i wielu innych już o tym mówili, jak bardzo im przykro, że Steve'a wśród nas nie ma i że nie będzie zapowiadanych nowych nagrań Visage, no chyba, że zdążył je już zarejestrować. Proszę Państwa, Visage, to nagranie za nami, przed nami jeszcze dwa. Może jeszcze jedno z tych mniej oczywistych, usłyszymy The Damned Don't Cry, a później piosenka, która na pewno przylgnęła jak metka, jak znak rozpoznawczy do Steve'a Strange'a i do formacji Visage, Fade to Grey, tak więc w dwóch odsłonach jeszcze Visage. To go, nameless towns with faces. Tyle chociaż możemy dla niego zrobić, zagrać jego muzykę. Dziękuję za takie dźwięki w trójce. Brakuje mi tego, to SMS przysłany pod 71335 przez Krzysztofa. A wiem, że Visage ostatnio w naszych audycjach często się pojawia, gdyż słyszałem nagrania tego zespołu w LP Trójce prowadzonej w piątek przez Piotrka Meca. W naszej dzisiejszej audycji Visage na pewno Piotrek Stelmach w tonacji trójki w poniedziałek po godzinie 15 też do śmierci Steve'a Strange'a nawiążę, gdyż Strange'a Piotrek uwielbiał, ubóstwiał płyty Visage. Wiem, że często prezentuje, a na pewno jeszcze częściej przynosi ze sobą w swojej walizce tutaj do trójkowego studia. Proszę Państwa, wśród SMS-ów, wśród próśb SMS-owych jest także ta od Nikifora, który gorąco prosi o Laibacha. No jak Państwo na pewno wiedzą, Laibach lubuje się w takich różnych niesamowitych przeróbkach znanych utworów i po taką właśnie, w sumie nawet dość zabawną przeróbkę, ja teraz pozwolę sobie sięgnąć. Thank you. stata, solo per la povertà, tu ha dato tanto di felicità, mamma leone. Thank you. 71335. Zymox słusznie w swoim SMS-ie przypomina o fantastycznej płycie Hearts and Knives z 2013 roku. Oczywiście chodzi o grupę Visage oraz o ubiegłorocznej płycie symfonicznej Orchestral. No tak, oczywiście racja z tym, że Strange mówił, że to nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o działalność wydawniczą w najbliższych latach Visage, tak więc no jednak mam nadzieję, że może coś jeszcze. A teraz formacja, którą na pewno już Państwo rozpoznali, Ultravox. Formacja, z którą Steve Strange, z muzykami, której Steve Strange się przyjaźnił, z którymi nagrywał. Ultravox za nami, Mr. X, przed nami jeszcze dwa nagrania Ultravox, We Stand Alone oraz słynna, przepiękna, wzruszająca Wiena. plastic and soul food. A voice reaching out in a piercing cry, it stays with you until Państwa, za 3 minuty spotka się z Państwem Ania Gacek. Ja dziękuję wszystkim za udział SMS-owy i mailowy, tak jak w przypadku pani Jadwigi z Toronto w audycji. Audycję zrealizowała Ewa Wichrowska, a prowadził Piotr Kordaszewski. Byłem tu za wstępstwie Michała Margańskiego. A do usłyszenia jeszcze raz nagranie, od którego rozpoczynaliśmy, Depeche Mode.